Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Allah bütün peygamberleri zatını bir tanımaya, kendisine inanmaya, ona yakışmayan şeylerden kendisini tenzih etmeye, kulların yararına olan ilkeleri bildirmeye ve uygulamaya davet etmek için göndermiştir. O nedenle Kur'an bütün bu hususlarda önceki kitapların tahrif edilmemiş bölümlerini doğrulamakta ve peygamberler arasında fark gözetmemektedir. Son elçi Muhammed Aleyhisselam da Allah'ı ümmetine en güzel bir şekilde tanıtmıştır. Bu misyon peygamberin ölümüyle son bulmamıştır. Bütün Kur'an erleri de aynı görevi üstlenmişlerdir. Allah'ı tanımadan hiçbir şey yapılamaz. İşte program konumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi. Önce Allah'ı, peygamberi ve Kur'an'ı tanımamız için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, son 3 haftadan bu yana Necm suresinin açılımı yapılmakta. Geçen hafta 3. Necm bitti, 4. Necm'e geldik. Necm suresinin 31-32. Ayetlerinin girizgahını yapılmıştı. Orada ahiret hayatının gerekliliğinin açılımı yapıldı ve Rabbimizin adaleti sağlaması için dünyadaki insanların amellerine göre adalet ancak ahirette gerçekleşebilir mesajını vermişlerdi. Oradan devam edelim efendim. Evet, buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. 31-32. Ayette Cenab-ı Hak bize o ayeti tekrar birinci bölümünü okuyayım. Buyurun. Göklerde ne var, yerde ne varsa yaptıklarıyla kötülük sergileyenleri cezalandırması. Birinci mesele, suçlular cezalanacak. Evet. Tamam mı? İyileştiren, güzelleştiren kimseler ödüllendirilecek. Evet. Şimdi bir de ödüllendirecek olanlar günahın büyüklerinden, fevahişten, iğrençliklerden çekinip kaçınanlar. Kaçınanlar. Ha. Şimdi şey yapıyor. Hı. Cenab-ı Hak büyüklerden kaçınan kebair, evet, diyor. Büyük günahlar. Yani biz büyük günah olarak hani ele alalım. Aslında büyük günah demek falan ayetlerdeki anlatılanı tam anlatmıyor da. Tabii. Onu da anlatayım. Bir de kebair, fevahiş. Fevahiş. Ha. Fevahiş, fahişe. Evet. Fuhuş sözcüğü var ya. Ha, o anlamda. Bunlardan fevahiş kaçınanlar diyor. Suç işleyen. Ha. Ama lemem hariç. Küçük şeyler. Dur. Lemem ne demek? Lemem. Yani? Bak şimdi orijinaliyle vereyim de. Lemem. Lemem hariç. Evet. Cenab-ı Hak lememi cezalandırmayacağını vaat ifade ediyor. Kebair cezalandıracak, fevahiş cezalandıracak. Evet. Böyle anlatalım. Şimdi burada üç tane şey ortaya çıktı. Üç tane kavram. Kebair. Kebair. Evet. Bir. Fevahiş. İki. Lemem. Üç. Şimdi klasik anlayışta günah-ı kebair dediğimiz zaman ilm vel kitaplarına falan baktığımız zaman adam şöyle bir liste yapmış o kitaplardan. Şimdi şöyle o ilmal kitaplarını, fıkıh kitaplarındaki notlar şöyle. Haksız yere adam öldürmek, zina etmek, iffetli bir bayana kötülük isnat etmek, savaşta hücum anında cepheden kaçmak, sihirbazlık yapmak, yetim malını yemek, Müslüman ana babaya asi olmak, faiz yemek, hırsızlık yapmak, alkolik olmak, aklı işe yaramaz hale getirmek, emredileni yapmamak, yasakları yapmakla aileye karşı istikameti terk etmek, küçük sayılmasına rağmen ısrarla devamlı yapılan her türlü küçük günah ve şirk gibi bir liste yapılmış. Şimdi birincisi şirki günah listesinde almanın bir gereği yok. Yok, şirk zaten günah olur o, mu? Mahz-ı küfür tabii olduğundan dolayı onun günahla da pek alakası şeyi yok. Şimdi tabii. Burada bizim Cenab-ı Hakk'ın öyle kebair dediğine göre, kebair, onu da anlatayım. Büyük. Kebir sözcüğü vardır. Evet. Kebir sözcüğünün çoğuludur. Çoğulu. Çoğulu. Ha, öyleyse Cenab-ı Hakk'ın bu kebir sözcüğünü kullandığı suçlar neler? Kur'an'da onları Kur'an'dan onları lazım. Tespit ki, etmek gerekir yani. Evet. Öyle. Doğru. Ki onu biz yani şeylik yapmayalım. Tamam. Şimdi bu kebir sözcüğünü Cenab-ı Hak nerede kullanıyor? Bak şimdi. Kebir sözcüğünün kullanıldığı büyük günah olarak nitelendiği ayet Bakara 217. Bakara 217'de haram ayda savaşmaktan bahseder. Haram ayda savaşmak ve orada Mescid-i Haram'ın halkını, orada eğitim öğretim yapanları ve kısa süreli eğitime katılanları oradan çıkarmak Allah yanında daha büyüktür. Ve insanları dinden çıkarmak ki bu fitne ortak koşmaya, Allah'ın ilahlığını, Rabbini örtmeye sürüklemek, öldürmekten daha da büyüktür. Büyüktür. Evet. Şimdi birincisi haram ayda savaşmak, ikincisi evet. Fitne. Fitne, şimdi haram ayda savaşmak, onu anlatayım. Evet. Cenab-ı Hak, Arap örfünde, Resulullah'ı elçi olarak göndermezden evvel de Araplarda 4 ay haram ay, kutsal ay, dokunulmaz ay, tabulaştırılmış ay kabul edilir. Bu ayda kesinlikle kavga, gürültü, savaş vesaire yapılmaz. Bakıma giriyorlar. Ha, orada çünkü hepsi o haç dönemidir. O haç döneminde dünyanın her tarafından herkes şeye, ta İbrahim peygamberden o yana Mekke'ye tevhid eğitimi almaya gelirlerdi. İbrahim peygamberin zamanından beri şey. Öyleydi yani. Evet. O okulu orada o açtı ya. Oldu. Ve onun için Araplar, o hani çapulcular, kavgacılar, savaşçılar falan haram ayda kesinlikle bunu şey yapmazlar. Ve haram ayda daha önce bunları şey yaptık, hediye dediğimiz, hacıların yemesi içmesi gönderilen hediyeleri, gıdaları, hayvanları vesaireyi de kesinlikle dokunmazlardı. Çapul da yapmazlardı. O aylarda. Şimdi öyleyse haram ayda savaşmak. Tamam. Şimdi oradaki şey ne? Haram ayda eğitimi engellemek. Yani savaş olacak olursa eğitim olmaz. Eğitim olmaz. Doğru. Evet. Yani bu anda da yani dünyanın her tarafında bak dünyanın her tarafında kavgayla, gürültüyle, savaşla, terörle eğitimin aksatılması, okulların kapatılması, belli dönemde aksaması günahların en büyüğü. En büyüğü. Evet. Yani okulların çalışamaz hale gelmesi günahların en büyüğüdür. Sadece Kabe'de değil, sadece Arabistan'da, Hicaz'da değil, dünyanın her tarafında eğitimi, öğretimi engellemek günahların en büyüğüdür. Şu anda da oluyor değil mi efendim bu? Tamam. Oluyor. Maalesef oluyor. Şimdi adres vermeye kalkmayalım gerek yani. Tamam. Görüyoruz yani. Tamam. Evet. Onu şey. Bu bir. İki, Kur'an'a baktığımız zaman Nisa 2 ayette. Nisa 2. Evet. Ve yetimlerinize mallarını verin. Evet. Temizi pise değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarına katarak yemeyin. Bunu yapmak kesinlikle büyük suçtur. Yetim malının yenilmesi. Evet, yetim malının yenilmesi büyük suç. Tabii. Yetim malını yemeyince ne olur? Yetim malı yiyince? Emanet olarak verilmiş sana, onu muhafaza et diye verilmiş. Sen onu yiyorsun, yok ediyorsun. Çocuğun istikbalini mahvediyorsun. İstikbali mahvediyorsun. Evet. Tamam. Yetimin malını yediğin zaman yetimin istikbali kararır. Mahvoldu gitti. Mahvolur gider. Evet. Kalifiye olamaz. Evet. Ondan sonra sokaklarda sürülür. Onun bunun kölesi olma durumuna geçer. Evet. Öyle mi? Evet. Ve ona ne diyordu? Mev'ude, yani inim inletilenler diyorduk ya. Evet. İlk de ahirette Allah bunu soracağını da demişti ya. Tekbir suresinde. Yetim malını yemek, yetimin hakkını yemek büyük günahtır. Tabii. Yetimin malını yemek deyince nasıl anlayacağız? Falan yerdeki bir yetim var, işte falan mahallede bir yetim çocuk var. Hı. Anasından babasından bir şeyler kalmış, gidelim onu el altından alalım, banka hesabından tarlasını takasını yapalım. Sırf böyle mi? Hayır. Yoksa yetimi eğiten, öğreten, büyüten, kalifiye olmasını sağlayan kurumların onlara harcayacağı şeyleri iç etmek mi? İşte bu. Evet. Fakat bu gizleniyor şimdi. Esasında anlamı bu olması gerekir. Esas şu anda da bu yani. Güncelimiz de yani, bu. Tabii ki yani. Şu anda ülkemizde devletimiz kendi yapılanması şeyinde himaye-i etfalı yani yetimlerin himayesini genel bütçeden şey yapıyor, karşılıyor değil mi? Evet, evet. Öyleyse bu yetimlerin hakkını vergi kaçırarak tamam mı? Veyahut da bütçeye gelmiş parayı başka yöne hortumlayarak yiyenler günahı kebairi işleyenlerden bir tanesidir. Doğru, evet. Tamam. Tamam. Öyleyse özetleyici olursak vergi kaçırmak çok günahların en büyüğü. Çok büyük tamam, suç efendim. Tamam. Evet. Vergi kaçırmak günahların en büyüğü. Evet. Şimdi kaç etti? İki. İki. Haram ayda bak, savaşmak, eğitim öğretimi şey yapmak. Çünkü eğitim öğretimde fitne gelişiyor. Evet. Fitne neydi? Allah milletin din imanı öğrenmesini engelleyip onun cehenneme gitmesine vesile oluyor. Burada da ne oluyor? Yetim çocuklar imkansızlıktan dolayı kalifiye yetişemiyorlar, uzmanlaşamıyorlar. Maalesef. Başkalarına köle konumunda kalıyorlar. Onun için bunlar günah-ı kebair. Evet. Cenab-ı Hak bunları affetmeyeceğim diyor. Kesin, evet. Ha, şimdi. Başka? Nisa 2 dedik. Bir de büyük ifadesiyle kebair. Ha, bak, bir de yani büyük ifadesiyle büyük suç olarak ifade edilen ne var? Burada Saf suresinin 2 ve 3. ayetlerinde. 2, 3. Şimdi orada ey iman etmiş kimseler. Evet. Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Çok açık. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında cezayı gerektiren büyük bir suç, günah olarak, büyük günah olarak belirlendi. Yalancılık. Şimdi bu sıra yalancılık değil. Sıradan değil. Ha bak, bu o Saf suresindeki şeyle de yani devlete, özellikle savaşa, bunu harpten kaçma, meşru savaştan kaçma olarak da şey yapıyoruz. Savaşa katılacağım diyor. Müminlerle birlikte olacağım. Küffarın üstüne beraber gideceğim diyor. Hadi gidiyoruz dendiği zaman sıvışıyor. Söz veriyor, listeye adını yazdırıyor. Evet. Ama açıyor. Sonradan da oradan sıvışıyor. Reklamını yapıyor. Halbuki daha önce o akit yapıldı onunla, tamam mı? Geleceğim dedi. Tabii. Onun geleceği de kayda alındı. Tabii. Öyle mi? Evet. Bu da büyük günah. Çok büyük suç. Evet. Şimdi öyleyse, hatta buna Cenab-ı Hak daha önceki bir işlediğimiz surede kendisine Rabbül Felak'a sığındırtıran bir şey vardı. Neydi? Felaktan ve min şerri neffasati fil ukat. Evet. Sözleşmelerini içine tüküren adamlar var ya, onların şerrinden İhlal de hani edenler. Allah'a sığınalım diyordu. Çünkü böylesinde sen bekliyorsun 10 kişiyle yola gideceksin, 10 kişiyle cihat yapacaksın, 10 kişiyle hizmet edeceksin, evet. Tamam mı? Veyahut da 10 kişi bu konuda destek verecek, mali destek verecek, tamam mı? Oraya evet. vardığın zaman şu oluverdi, bu oluverdi falan filan gibisine. Tamam işte alacağım, böyle alamadım, borcum bir şey yapamadım. Tamam. Bahanelerle evet. bahaneler işte böyle evet. hizmette büyük Allah şey. Yolunda evet. tamam mı? Maddi evet. ve manevi evet. öyle mi? Bahane üreten üretmek de büyük günahtır. Affı kabil değil. Ha affı evet. bunlar şey. Çünkü evet. bunlar neye mal olur? Sen 1000 kişi beklersin, 100 kişi beklersin. Bütün sistem 90'ı gelir mi? Ya bir ordunun, tabii bir kitlenin, ki. Bir Müslümanların yok olmasına, yıkılmasına tabii. Evet. sebep olur. Çuvalda bir delik düşünün. Ha, tamam o işte. Delik derin hani gider olan şey. Aynı değildir. Şey. Aynı çuvaldaki aynı. Delik. Evet. Bu ne var? Yani bu sosyolojide başka örnekleri de var ya hani ne diyor? Çivi düştü, nal düştü, ha. nal düştü, at düştü, at düştü. Tamam mı? At düştü, süvari düştü, süvari düştü, süvari düştü, bölük düştü, bölük düştü. Yani ordu yenildi. Ordu yenildi işte ya, yani. Tamam gitti. İşte. Yani onun evet. şeyi de aynısı o da zincirleme. Evet. Mi? Çok doğru. Tamam. Kebair, Kur'an'daki şeyler bunlar. Cenab-ı Hak bunlar. Ha, bunları, bunları cezalandırır. Bu adamlar cezasını çekecek. Kurtuluş yok. Ha, bunların kurtuluşu yok. Şimdi gelelim. Bir de fevahiş var. İkincisi fevahiş, evet. Ha. Şimdi fevahiş sözcüğü de fahşa sözcüğünün çoğulu. Evet. Fahşa. Fahşa sözcüğü bu şeyde son derece çirkin söz ve fiil. Son derece çirkin. Ya, bu, evet. Biz buna fuhuş vesaire şeyleriyle de şey evet. yapıyoruz ya. Evet. Şimdi bu Kur'an'da 13 kez çoğulu fevahiş olarak da 4 yerde geçen bir sözcük. Biz bunu şöyle fahişe kelimesi genellikle her şeyin aşırısı. Aşırısı. Ya, anlamında şey yapılıyor burada. Şimdi bunu şeye bakacak olursak mesela Nisa 22'de ve kadınlardan babalarınızın nikahladığını nikahlamayın. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz bu çirkin bir hayasızlıktır ve öfke duyulan bir iğrençliktir. Ne kötü yoldur. Evet. Şimdi bu tip yani nikah yönünde gayrimeşru şeyler yapmak fevahiş. Evet. Şimdi bu fevahişin bir başka şeyi daha var. Bunu da anlatayım. Mesela Cenab-ı Hak bir insanın burada dedim kadınlardan babalarının nikahladıklarını nikahlamayın. Üvey annesinin nikahlama çok büyük bir sıkıntı. Şimdi evet. geçmişte bu oluyormuş. Olmuş Arap cahiliyesinde bu varmış. Allah affediyor onları. Allah bunları yasaklamış. Evet. Hatta şöyle bir şey var tarihte. Birisi buna teşebbüs etmiş. Kur'an ayetini bilmesine rağmen onun hemen oradan bertaraf edilmesi için Resulullah oraya adam yollamış. Oo çok büyük suç evet. Çünkü niye? Allah'a karşı evet, savaş açmış. Bile bile artık. Ha, yani. Bile bile. Değil mi? Şimdi biraz daha şey, evet. İstihbaratlaşıyor. Evet. evet. Şimdi yine Nisa 25 ayetinde evlilikten sonra zina yapmak anlamında kullanılmış. Evet, zina, evet. Ha, zina, fevahiş. Evet. Bak kebair değil, fevahiş. Bunları bir şey yapacağız. Araf 28. ayette tarihi belgelere göre, bak şimdi bu Kur'an direkt o demiyor da oradaki geçen olaylar esbab-ı nüzule anlatıldığı zaman orada Kabe'nin etrafında şirk koşmak, tavaf etmek ve şirk koşmak. Yani İslam'a uygun olmayan bir tavaf, çıplak evet. ve şirkli bir şekilde o anlamında dolaşmak, evet. dolaşmak şey yapılmış. Şimdi şöyle bu eskilere göre şirk. Yani orada putları varmış, şuyu varmış, buyu varmış ya. Evet. Şimdi de işte bugünkü tavafı anlamadan, Hacer-ül Esved'in gerçeği yüzünü anlamadan, onlardan medet ummak da fevahiştir. Maalesef. Bak çok önemli bir şey bu. Tamam mı? Evet. Bu Araf 28'de Esbab-ı Nüzul'da anlatılan olaylara şimdiki yapılan tavaf ve Hacer-ül Esved, Safa, evet. Merve aynen evet. uyar. Şekil olarak orada. Ha, tamam. Evet. Evet. İşte Araf suresinin 80-81. Ve Ankebut suresinin 28. ayetlerinde Lut kavminin yaptığı çirkin fiil Lut. Yani evet. Homoseksüellik anlamda yine evet. Fevahiş olarak, fahişe, aşırılık olarak evet. Şey yapılmış. Fevahiş. Burada Araf 80-81'de var. İsra suresinin 32. ayetinde zina fiili, bak orada zinadan bahsederken yine fahişe olarak şimdi zinaya da yaklaşmayın. Zinaya yol açacak yollardan uzak olun. Şüphesiz ki o, yani o dediği zina, evet. iğrençliktir ve kötü bir yoldur. Evet. Bu fahişedir diyor. Tamam mı? Fahiş yine olarak, Cenab-ı evet. Hak da burada zinayı da evet. oradan şey yapmış. Nur suresinin 19. ayetinde insanlar arasında yayılan kötülük ve fuhşiyat anlamında kullanılmış. Yani dedikoduyla işte hani o özellikle ifk olayıyla ilgili evet. veyahut da toplumda namuslu bir kadınlarla ilgili dedikodu İftira. Çıkarıp böyle yani yaygara yapmak var ya o da burada yine fahişenin yayılması evet. diye ona da dedikodu yani böyle iffetle ilgili dedikodularda evet. fevahiş olarak zikredilmiş Nur 19'da. Nur 19. Evet. Şimdi burada bazı hukukçular, İslam hukukçuları şöyle bir şey yapmışlar, onu da söyleyeyim. Fahişe sözcüğünün çoğulu fevahiş sözcüğü Kur'an'da had cezasını gerektiren haller için kullanılmış had gibi cezası. Bir ayrım. Yani dayak, değnek, hapis vesaire falan hapis tamam. yok da İslam'da yani yoktur. Böyle had. Cezalandırılması gereken toplum yani. Önünde ha. ibret-i alem için ceza verilecek suç olarak nitelemişler. Evet. Böyle bir şeyi bir tanımda getirilmiş. Ama sözcüğün anlamından hareket etmek suretiyle bu kadarla sınırlı tutulmaz. Yani bunların sadece dünyada cezası verilmesinde şey kurtulmaz yapalım, yani. Kurtulmaz yani. Evet. Böyle şey yapalım. Allah da bu büyük günahın cezasını verecektir. Evet. Evet. Şimdi kebair'i anlattık, fevahiş. Bir de lemem tabiri lememe var. Kaldı, lemem, evet. lemem. Şimdi, Kur'an'da geçen lememi Cenab-ı Hak cezalandırmayacağını söylüyor. Evet. Bak, lememi evet. cezalandırmayacağını söylüyor. Evet. Lemem, lemme fiilinden gelme. Şimdi, bunu Kur'an tabiriyle, bunu kavramsal olarak izah edecek olursak, toplamak, biriktirmek, bir şeyi ısrarlı ve devamlı olmamak şartıyla yapmak ve düzeltmek anlamlarına gelir. Toplamak, biriktirmek. Şimdi, bak şimdi bir şeyi toplamak, düzeltmek. Lemem sözlüğünün kaynağı, esas konulduğu anlam, dağılan saçları hemen düzeltmek demektir. Ben yapamayacağım o zaman. Siz muhafızsınız. Dağılan saçları toplamak. Yani, enteresan. Şimdi şöyle diyeyim. Hani saçı uzun bir insan düşün. Ha. Rüzgar hemen onun saçını önüne getirir. Evet. Görmesini engeller değil mi? O ne yapar? Hemen eliyle evet. saçını düzelt. Lememin kökü bu işte. Çok enteresan bir bak şey. Bak şimdi onu da söyleyeyim. Evet. Burada ille lemem dediği zaman buradan ne çıkıyor? Buradan ne çıkacak? İşte burada bütün Müslümanların lemem sözcüğünü buradan iyi şimdi gayri ihtiyari değil. Değil mi? Hemen düzeltme. Hemen. Şimdi bunu iyi anlamamız için bu lemem sözcüğünü açıklayan Âl-i İmrân suresinin 135. ayetidir. Bak. Onu hemen dikkate alacağız. Âl-i İmrân suresinin 135. ayeti. Şimdi ayet şöyle. Burada beklediğine göre, ifade edildiğine göre vesaire ila mağfireti min rabbikum ve cennetin arzu ve semavati vel ardı uhiddet lil muttakin. Şimdi Allah diyor ki Rabbinizden bir mağfirete, affa ve genişliği gökleri ve yeri kuşatacak genişlikte olan cennete koşuşun. Evet. Allah onu müttakiler için hazırladı diyor. O cennet var ya. Tamam. Onu müttakiler için hazırladı. Ama kim müttakiler? Bak şimdi burada hani Allah müttaki neydi? Allah'ın koruması altına girenler. Giren. Değil mi? Evet. Şimdi burada bütün müminlerin çok dikkat edeceği bir husus var. O müttakiler ki diyor. Şimdi Cenab-ı Hak onları niteliyor. Ellezine yunfigune fisserrâi ve zarrâi vel kâzimînel gâize vel âfînânin nâs. Burada Cenab-ı Hak onlar ki geniş zamanlarında, dar zamanlarında infak ederler. Harcama yapar. Ve evet. Öfkelerini hani böyle şiddetlendiği zaman. Öfkelenmezler, tutarlar kendilerini. Ha, tutarlar kendilerini, tamam mı? Ve insanlara şeyli davranırlar, afla davranırlar, yaklaşırlar. Vallahi yuhbül muhsinin, bak şimdi, ve Allah iyileştirenleri sever. Şimdi evet. Bu parantez. Devam ediyor. Bu müttakiler var ya, işte bu noktaya dikkat edeceğiz. İza vellezine iza fealu fahişeten. Evet. Ve müttaki ama elinde onun fahişe fuhş yapmış. O insan. Hani demin evet. Kötülediğimiz evet. Affedilmeyecek şeyler var ya, bak evet. Şimdi şey tamam. Var ya. Onlardan yapmış. Ev zalemü enfüsehum. Yahut da kendilerine de zulmetmiş. Bak bu kendilerine zulmetlerinin içerisine şirk de girer. Evet, zulüm. Şirke de düşmüş olabilir bak, kendilerine zulmetmiş. Şimdi şirk en büyük zulümdü değil tabii mi? Ki, kendi evet. Nefislerine zulüm de etmiş olabilirler. Ama bak şimdi, fahişe işledikleri zaman veyahut da kendilerine zulmettikleri zaman, hani şeyde dahil, söyle, şirk de dahil, dahil. Ne yapıyor? Zekerullah'ı. Allah'ı hatırlayıverirler. Hemen. Allah'ı hatırlayıverirler. Aklın, eyvah! Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Rabbime karşı asi oldum. Anladın mı? Rabbimin yasakladığını yaptım ben. Tamam. Saç öne gelmişti. Ne oldu? Hemen ondan sonra festağfarullah zünubi. Günahı için hemen tevbe ediyoruz. O anda ediyoruz. Hiç vakit geçirmek hiç vakit, bak, tacildir burada. Hemen, hemen. Çok enteresan ya. Hemen. Hemen. Hemen, yahu ben ne yapmış ama evet. Hemen aklı başına gelmiş, Allah'ı hatırlamış, ben ne yaptım, Rabbime karşı isyan ettim deyip istiğfar etmiş, tamam mı, günahına karşı. Cenab-ı Hak arkadan yine bir parantez, ve men yağfiru zünube illallah diyor. Günahı Allah'tan başka kim affedebilir? Yine ya. Kapıyı açıyor. Ha, işte burada hemen Allah'ı zikretti, istiğfar etti ya. İşte lememin tarifi geldi. Velem yusirru ala ma faalu ve hum ya'malun. Bile bile bile bile yaptıkları hataları da bir daha ısrar etmediler. Israr yok. Pas tutturmayacak kalbini. Ha, ısrar yok. Israr ederse insan oluyor. Bakın evet. Şimdi Allah fahişe işleyeni, şeyde müttaki şey yapıyor ama ısrarsız, hemen farkına vardığı zaman Allah'ı hatırlayıp hemen dönen adam. Evet. Öyleyse lemem ne demek oldu? Evet. Saç öne geldiği zaman hemen gözünü kapatıyor, hemen anında gözünü açan. Ünlü baksın. Suç işlediği zaman Allah'ı hatırlayıp bilinçli olarak hem hiç ısrar etmeden. Evet. Şey. O anda. Şimdi ısrar, bakın ısrar bir şeyi devamlı sürekli yapmak neydi daha önceki şeyde? Paslandırır. Yaptığına inanmaktır. İnanır. Allah'ı takmaktır. Bunun adına İslam literatüründe, akaid ilminde istihfaf denir. Allah'ı hafife alma. Allah'ı hafife alma denir. Ya. Allah'ı umursamama evet. Denir. Ama insanın suçu ne olursa olsun, hangi kötülüğü yaparsa yapsın, o kötülüğü yaptığı zaman, Allah'ı hatırladığı zaman, estağfurullah deyip, hı. Allah'a karşı şey yap, boynu büküp, ilticada bulunursa, affet Allah'ım diyecek olursa, evet. Allah onu da cezalandırmaz. Vaat ediyor burada. Ha, evet. Allah'ın evet. Vaadi bu. Allah bunları da cezalandırmaz. Evet. Tamam. Evet. Şimdi bunlarla ilgili ayetleri de biraz ileride şey yap. Aradan sonra şey yapalım. Aradan sonra mı vereceğiz? Ara vermemiz tamam. Gerekecek. Peki. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi günah-ı kebair olarak nitelenen kısımları açıklıyordu. Necm suresinin 31. 32. ayetlerinde bunlardan kebair, fevahiş ve lemem diye ifade edilen ayetlerle ilgili olarak örnekler verecekti. Oradan devam edelim efendim. Ayetler örnekler verecektiniz. Evet. Şimdi demin arz ettiğim ayette ne diyor Cenab-ı Hak? وَمَنْ يَعْفِرُ الزُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Günahı Allah'tan başka kim örtebilir, kim affedebilir ki? Evet. Diyordu. Öyleyse Cenab-ı Hak şimdi burada fevahişi, burada hem de hani tevbe istiğfara davet ediyor, millete kendilerini kurtarma için yol gösteriyor ya. Evet. Bakın Zümer 53'te. De ki ey nefislerine karşı sınırı aşmış olan kullar. Evet. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah günahları tümden bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Şimdi Nisa 16-18'de ben 17'yi okuyacağım burada. Allah'ın üzerine aldığı tevbe. Bunun anlamı ne? Nasuh. Kabul edeceği. Kabul edeceği. Affedeceği. Tevbe nasuhum. Ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların. Cehalet nedeniyle kötülük yapanların yaptı kötülük. Evet. Sonra hemencecik tevbe edenlerinkidir. Evet. Hiç hemen. Vakit geçirmek istemiyor. Israr yok. Israr. Yani süreklilik yok. Dediğim gibi hemen şey yaptığı zaman Allah'ı hatırlayıp hemen Allah'a sığınıp tevbe edenlerindir. Şimdi Cenab-ı Hak yine ümit veriyor. Eğer siz yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden sakınırsanız kötülüklerinizi sizden örteriz ve sizi saygın bir giriş yerine getiririz. Sakınma durumu. Şimdi evet yani. Kötülüklerin bak büyüklerinden sakınırsanız. Evet. Öyle mi? Aynı ifadeyi yine Cenab-ı Hak Şura suresinin 36-39'unda müminleri ifade ederken orada yine Allah'ın ödüllerini kimler alacak dediği zaman günahın büyüklerinden ve hayasızlıktan kaçınan ve öfkelendikleri zaman bağışlayan kimseler içindir diye ayrıca orada da bunu bildirir. Evet. Evet. Şimdi yine bir ayet vereyim. Nisa 48. Şüphesiz Allah kendisine ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak tanırsa şüphesiz ki pek büyük günah işlemiş olur. Şirkin büyüklüğü ve bu da tabii bu hal üzerine ölen adam için hani söz konusudur. Evet. Şimdi bu şeylerde bağışlayacağı, bağışlamayacağı şirkle şeyleri yine Cenab-ı Hakk'ın birçok ayetlerinde hep söz konusudur. Şimdi peki Cenab-ı Hak burada bu şeyi de anlattıktan sonra o ayetten sonra yine 33-34. Ayetle şeylere gidelim. Devam ediyoruz. Devam edelim. Evet 33. ayet. Peki o yüz çeviren kişiyi gördün mü hiç düşündün mü? Şimdi burada konuyu yine müşriklere getirdi. Orada bunları hiç gördün mü, düşündün mü? Şimdi şeyler çizecek. Portre. O azıcık verdi ve inatla sıkıca tuttu. Şimdi burada işte müşriklerin, Mekke müşriklerin işte portresini çiziyor. Burada Cenab-ı Hak yüz çeviren kişi, Kur'an'a itibar etmeyen, elçiyi dikkate almayan, uyarılara kulak vermeyen adamı şöyle bir inceliyor. Bu adam var ya, ne yapıyor? Toplumsal olaylarda azıcık veriyor, gerisini de sıkı sıkı sıkı tutuyor. Öyle mi? O verirken reklamını yapmak istiyor demek ki, değil mi efendim? Ha, şimdi bu azıcık verdi ifadesi, şimdi bu adam kim? Hayır, şahsı kim? Evet. Şahsı kim? Burada bir kişiden bahsediyor da. Şimdi bu değişik şeylerde bazıları işte bu Velid bin Muğire tabir edilir. Şimdi Velid, şimdi şöyle biliyorsunuz bunu daha önce ilk programlarda anlattık. Mekke'de bir Darun Nedve diye bir şey var. Mekke'de bir cumhuriyet var. Evet. Mekke'nin yönetimi bunların elinde ama bu devlet ayakta kalsın diye de bu yöneticiler o devlet ayakta durması için bir şeyler veriyor. Evet. Ha, verdiklerine bu az bir şey dediği zaman var ya aynı şimdi bizim Müslümanların verdiğinin aynısı 1/40. 1/40. Yani 1/40 oran müşrik zekatıdır. Açıkça söyleyeyim. Mümin işi sanıyor. Değildir yani. Biz hani zekatı şey yaptık. Mümin evet. Zekatta farklı, sadakada ayrı, infakta tabii. Ayrı. Bunları hep ayrı ayrı kategorilerde ele aldık da yani tabii. Bu 1/40 şey bu tam 1/40'lık şey işte azıcığını verdi. çoğunu da elinde tuttu zekatı der. Halbuki mümin ne dedik? Zekat konusu olduğu zaman evet, zekat İlhamında alınmazdı, verilirdi. Ne kadar verecek? İhtiyaç kadarını verecek. Yani evet, devletinin ne gerektiriyorsa, müminlerin, Müslümanların ihtiyacı neyse onu verecek. Gerekirse dedik, evet, miktarı yoktur, ayağındaki donunu bile olarak zekat olarak verir dedik yani. Evet. Şimdi bu adam kim? İşte hep velid derler de. Şimdi Zemaşeri gibi adamlar, yani böyle geçmişteki tarihçiler ve Kur'an böyle tefsir bilginleri dediğim şeyler, bunu işte Peygamberimizin damadı Osman olduğunu. Öyle mi? Şimdi bunun Osman olduğunu şey yapılır, işte Keşşaf'ta bu öyle şey yapılır. Evet. Şimdi Osman'ın üst kardeşi varmış. Osman da tabii Mekke'nin zenginlerinden ya. Tabii zenginlerinden. O da bir şeyler veriyor ama bu biraz fazla vermeye başlayınca gelmiş uyarmış. Süt kardeşi. He, demiş ki, kardeşinin adı da var, Abdullah bin Sa'd bin Ebi Ser diye bir adam. Ser, evet. He, demiş ki, sen böyle giderse, sen bitecek malın mülkün, bir şeyin kalmayacak. Onun için verme demiş. O da vermemeye başlamış. Kısmaya başlamış. Burada işte başta Zemahşer'in falan Keşşaf'ta anlattığına göre buradaki kınanan kişi o. Evet, şimdi anlaşıldı. Ama evet, tabii Müslümanlar bunu ona layık görmezler de bunu kime yamayalım? Velid bin Mure'ye yamak en şeyinden diye öyle şey yapılmıştır. Evet. Tamam. Şimdi kısmaya başlamış yani. Tamam. Şimdi burada ki bu ifade, Cenab-ı Hakk'ın burada şeyi, ahirete inanmayan adamların hep kendini düşündüklerinden dolayı, evet, dünyayı da kendi cennetleri kabul ettiklerinden dolayı kesinlikle toplumsal özverilerde bulunmayacaklarını, evet, topluma yatırım yapmayacaklarını ifade eder. Görüyoruz onu. O yönüyle kınar. Evet. Onun için burada da şu anda dediğim gibi infakta ve zekatta özellikle vermesi gerekeni vermeyenlerin tümü Cenab-ı Hakk'ın bu ayetteki kınadığı insanlardır. Evet. Çok ağır bir kim kınama. Olursa olsun yani. Tabii kim olursa olsun. Kim olursa olsun yani. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kınadığı insanlar. Allah'a güvenmiyorsun. Ondan sonra biraz şimdi, da şey yapalım. Bunu niye yapıyor ki? Geçmişin, geleceğin bilgisi onun yanında mı da o da onu görüyor. Evet. Evet. Nereden yani biliyorsun? Bunu niye böyle yapıyor? Çoluk çocuğu bir düşünsün ya. Bak şimdi burada Cenab-ı Hak işte bu uyarılarla Kur'an'ın en büyük özelliği insanı düşünceye sevk etmesi. Geleceğin şeysi diyor bak. Evet. Geleceğin şimdi bilgisi. Bunu niye böyle yapıyor? Yani bir garanti mi aldı? Tamam sen bildiğin gibi yaşa, verme, etme. Biriktir. Senin işin iş falan diye öyle bir şey de bunu niye bilgi yapıyor aldı ki? Nereden geldi bunun bilgi? Mantığı ne? Bunu kendisi bir düşünsün. Veyahut da bu adamların hepsi bu tip adamların yani burada karakterize edilen adamların hepsi bu davranışlarının nedenini iyiden iyiye bir araştırsın. Yaptıkları doğru mu, eğri mi? Evet. Evet, burada Cenab-ı Hak o da onu mu görüyor diyor. Yani bu bir biliyorsunuz biz bunlara görüyor. Edebiyatta istifam-ı inkari dediğimiz cevabı beklenmiyor bunların. Bu ne demek bu? Belli yani. Yani dünya perest olan, günahını başkasına çektirmeyi düşünen, başkasının kendisine şefaat edeceğine inanan bir adam bu saçmalıklara nasıl inanıyor, bunlara nasıl kanıyor, yoksa ahirette olacaklar ile ilgili kimsenin bilmediği, bildirilmemiş Allah'ın bir ilkesini mi biliyor? Nereden biliyor? Hayır, öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Cenab-ı Hak bunları reddediyor. Bu İstifam-ı inkar, bunun cevabı yok yani. Evet, belli yani, açık yani. Belli, bunun bu demek yani. Evet. Tamam. Bunun anlamı ne demek? Onun evet, yanında evet, ne bilgi var, tamam mı? Ne de onun öyle bir gördüğü bir şey var. Evet. Yani bu kendine yazık ediyor, aptallık ediyor. Yazık ediyor. Şimdi bu kendisine aptallık ediyor. Şimdi bu aptallık sözcüğünü unutmayalım. Surenin sonunda buna benzer bir ifade gelecek. Yani burada daha o denmedi. Yani daha burada soruyla siz geçiştirildi de orada bu konuyla ilgili büyük bir şey gelecek. İnşallah. Efendim. Şimdi bu adamlara şimdi burada yine iyi bir şey var. Gözleme davet. insanların akıllanmasına, müşriklerin, özellikle şüphe içerisindeki insanların da akıllanması yönünde Cenab-ı Hakk'ın uyarısı devam ediyor. Bakın şimdi ne diyor? Ya da o insan var ya, müşrik, ahireti hiç hesaba katmayan adam var ya, hani ahirette hesaba katmadığından dolayı, dirilip hesap vereceğine inanmadığından dolayı da bildiği gibi yaşamayı düşünen adam var ya, şimdi bu adama yine uyarılar var. Bak ne uyarısı var. Ya da bilgilenmedi mi Musa'nın sayfalarındakiler ile ve de o çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler ile. Şimdi bu toplumu baktığımız zaman kültürel yönde, Arap coğrafyasına baktığımız zaman iki şey görüyoruz. Bir grup var, Araplar var o çevrede. Biz İbrahim'in soyundanız, İbrahim'in dinindeniz diyor. Diyorlar, evet. Tamam. Bir kesim de var, Hristiyan ve Yahudi. Onlar da Kitab-ı Mukaddes'ten, yani Musa'nın kitabından beslendiklerini, ondaki inançları yaşadıklarını söylüyorlar ya. Evet. Peki diyor Cenab-ı Hak bunlar. Bunlar her ikisi de İbrahim'in kitabıyla da Musa'nın kitabında ne var ne yok, İbrahim'in kitabında ne baksanıza var ne yok, onlara da bakmıyorlar. Niye bakmıyorsun? Bir de baksınlar onlara. Evet, demek ki olur mu? Hadi. Evet. Bir de onların kitaplarına baksınlar bakalım. Bulacaklar mı öyle bir şey? Evet. Evet. Ama şimdi burada Cenab-ı Hak onların kitaplarına değinirken burada şunu da ifade edeyim. Cenab-ı Hak ilk peygamberden son peygambere kadar hangi şeriatı, hangi inancı, başta tevhid inancı olmak üzere ve yöreselleri olmak üzere hangi ilkeleri getirdiyse hepsinin şeriatı tektir. Tektir tabii tamam. ki. Tabii şimdi ki. Bunu biliyorsunuz Şura 13'te Cenab-ı Hak Allah dinden Nuh'a yükümlülük olarak ulaştırdığı şeyi, Nuh'tan başlıyor bak. Sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya yükümlülük olarak ulaştırdığımız şeyi yaşam yolu yaptı. Yaşam yolu, evet. Dini hayata geçirin, ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Arkadaki uyarıya bak. Senin kendilerini davet ettiğin şey, o tevhid, infak vesaire gibi şeyler var ya, zekat yok. Ortak koşan kimselere ağır geldi. Evet. Ağır geldi. Evet evet. Değil mi? Neden kaçıyorlar biliyor musun? Evet. Ağır geldiğinden geçiyor, şey yapıyor. Halbuki Cenab-ı Hak buyursunlar İbrahim'in kitabını da Musa'nın kitabını da incelesinler. Orada ne görecekler? Allah aynı diyor şey. Ki Nuh'ta da vardı, İbrahim'de aynen. de öyle mi? Musa'da da, İsa'da da aynı şeriatım vardı benim diyor. Evet. Hepsinde aynı şeyleri yazdıydım ben diyor. Allah'ın dini tek. Tek. Hepsi tabii. İslam. Hepsi İslam. Nuh'tan bu yana İbrahim'in de, Musa'nın da, İsa'nın da, Süleyman'ın da hepsininki İslam. Kesin, öyle mi? Kesin, evet. Peki, öyleyse onların kitabında ne varmış? Araştıralım diyor. Madem ne var kitapta? Hayır, onları araştırmasın, ben vereyim diyor Cenab-ı Hak. Burada veriyor onu. Evet, tamam. Onların kitabında ne vardı, hangi ilkeleri vardı, onları da diyor, bir vereyim diyor. Tekraren. Tabii tabii, ben Cenab-ı Hak veriyor. Buyursunlar. Evet. Evet. 38. ayetten itibaren İbrahim'in kitabıyla Musa'nın kitabındakilerin dökümüdür. Dökümü yapmış, özetlemiş burada evet. bütün şeyleri. Nedir evet. bu döküm? Evet. Gerçek şu ki, evet. hiçbir günahkar başka günahkarın yükünü, çekmez. Günahını çekmez. Evet. Bitti. Birincisi bu. Ama bunlar ne yapıyordu? Ahiret yok ama, ahiret olsa bile biz birine parayla kiralık adam tutarız, bizim çekeceğimiz cezayı ona çektiririz diyordu. Akrabasından bunları buluruz diyorlardı. Evet. Yo, İbrahim'de de ben böyle bir şey. Kimse yok. Kimsenin yükünü, günahını çekmez. Çekmez. Evet. Bu İbrahim kitabında var, Musa'nın kitabında var, şimdi bizde de var. Bu ayet daha ileride gelecek. Bizde de onlarca ayette bunu doğruluyor. Evet. Bu gelecek. Evet. La teziru vaziratun vizra uhra diye bu ayet yani değişik şeyleriyle, formlarıyla, değişik ayetlerde, değişik suretlerde çok tekrarlanacak. Ama burada çok öz veriliyor. Evet. İyi ki. Tamam. Gerçek şu ki, şimdi 39'a geldik. İnsan için çalışıp didiğinden başka şey yoktur. Bu çok önemli efendim ya. Evet. Tamam. Çok önemli. Evet. Hem dünyada, evet. hem ahirette insan için çalışıp kazandığının dışında başka bir şey yoktur, olmaz, olamaz. Evet. Emeğin önemini Cenab-ı Hak burada dile getirdi. Evet. Tamam mı? Bir cümlede. Tamam, bir cümlede Karl Marx da bu ayetle ilgili 2000 sayfa tefsir yazdı. Kapital yazdı, evet. Tamam mı? Rabbimiz burada tek cümle tamam, ifade tek ediyor. Tamam, tek cümle, evet, tamam mı? Evet. Çok evet, güzel. Ben öyle diyorum. Bu ayetin tefsiridir o ya. Evet, tamam. Öyle onların güzel şeyine göre. Evet, tamam. Öyleyse Cenab-ı Hak, bak şimdi tekrar edelim. Gerçek şu ki insan için çalışıp didinden başka şey yoktur. Yoktur. Öyleyse herkes ne ektiyse evet, onu biçmesi lazım. Hem dünyada hem ahirette. Ekmediyse biçemez. Biçemez. Tamam mı? Fazlasını da alamaz. Ahirette Cenab-ı Hak fazlasını ödül olarak ikram edecek. Evet. O biliyor, onun şeyi var. Tabii. Bire onu var, bire 700 var, daha fazlası var değil vesaire. Ama bu tahir emek. Tahir edemeyiz, tamam mı? Tabii ki. İlla masya, mesai, mesai. Mesai, çalışmak. Oradaki Allah mesaiyle anlatıyor. Alın teri, tamam, dedim, siz alın çalışmak. Teri. Tamam. Evet. Evet. Evet. Bunu buyursunlar, işte sosyalistler, kapitalistler, komünistler bu ayeti alsınlar, uzun uzun derslerini yapsınlar. Tamam. Allah diyor ki bu sadece İslam dininde, peygamberle yollamadım bunu diyor. Musa'nın kitabında da vardı bu, İbrahim'in kitabında da vardı bu diyor. Evet. Eski kitapları doğruluyor ya. Ha, tabii. Işte. Burada şimdi, doğruluyor. Evet. Evet. Şimdi devam edelim. Evet. Metinden gidelim. Böyle hani şeyleri. 40. ayete geldik. Ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Yani o da sonuç olarak yani. Sonuç olarak. Yani dünyada hani böyle bir şey var. Emekse bunu yakında görülecektir derken, evet, işçinse emeğini hemen yakında hemen göster. Hiç şey yapmadan. Tamam. Bunu Allah adına gösterecek olursak Allah da yaptığının karşılığını, ödülünü yakında hemen yakında verecektir. Görecektir. Evet. Ha, sonra karşılığı kendisine eksiksiz verilecektir. Bu ahiret boyutunu vermiş buradan. Tamam, ahiret boyutu. Ha. Tekrar ediyoruz. Hiç kuşkusuz son varış yalnızca Rabbinedir. Evet. Sonuç, son varış. Yani evet. Şimdi hesap ne denir? Için. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı olduğu gibi insanın da dönüp dolaşacağı son yer Rabbine varıp Rabbe dönüş. Evet. Rabbe dönüş neydi? Hesap verme. Hesap verme. Ölme değil. Altını hesap çizelim. Evet. Hesap verme. Şimdi ölüm diye anlıyorlar. Yok, yani alakası o yanlış. Tabii ki, tamam, evet. Onu biliyorsunuz. Çok güzel açılım. Rabbe dönüş sözcüğünü özel olarak geçen inceledik. Geçen programda şey yapmıştık. Geçen programlarda evet, şey yap. Rabbe dönüş, Rabbe hesap veriş demek. Hesap, hesap. Evet. Evet. Ölüm demek değil. Tabii ki. Evet. Evet. Hiç kuşkusuz. Hiç kuşkusuz. Evet. Güldüren de odur, ağlatan da. Evet. Evet, hayatta neler oluyorsa onun sunduğu imkanlarla oluyor. Kesin. Hiç kuşkusuz öldüren de odur, dirilten de. Hiç kuşkusuz Allah yaratmayı plana koyduğu zaman iki çifti, erkeği ve dişiyi bir nutfeden spermen oluşturan da odur. Hmm. Bak şimdi burada ayrı bir mucizeye. Evet, Cenab-ı değindi. Hak burada değindi. Evet. Bu mucizeyi, yani bu ayetleri daha önceki kitaplarda da yine olduğunu söyledi. Şimdi burada cahiliye Araplara bunun değinmesinin sebebi yukarıda oğlan kız davası vardı, geçtiydi ya. Evet, evet. Bakın şimdi burada Cenab-ı Hak planı programı gerektiği, tamam mı? İki çifti, erkeği ve dişi nutfeden, evet, spermden oluşturandır. Yani sperm değil bu. He? Ben yapıyorum. Şimdi diyor burada Allah. İki şey, evet, var. Bir tümle ifadesi var. Meni planlı karışım demek. Hı, aynı plan. Şu ilaç analizleri var ya, yani kullandığımız ilaçlara baktığımız zaman şundan şu kadar, bundan bu kadar, evet, diye hepsinin miktarı, bir dozajları var, tamam, ya. Evet, evet. Yani o içerisinde içeriğinin karışımın şeyleri, evet, var ya. Hı. Aynı onun gibi meniyi de Cenab-ı Hakk'ın, hı, şundan şu kadar, şundan bu kadar diye kendisinin ayarladığını. Ayarlama. Ve böylece, hı, ve böylece bu ayette erkek ve dişi, oğlanı da kızı da erkeğin sperminden yarattığını, kadının doğurduğu çocuğun erkekliğinde, kızlığında etkisinin dahlinin olmadığı, etkisinin olmadığını bildiriyor. Evet, ama planlayan programlayan Allah. Ha, Allah oluyor. Kesin, da tamam. Bak şimdi erkekten, meniden planlıyor, hmm, bunu, tamam mı? Tamam. Meniyle bunu, kromozomlar, şey, bunu tıp dilinde tamam, kromozomlar, tabii. Daha önce bir saydıydık da, o bizim de işimiz değil, yani tabii, o bilim adamlarının teknik işi, şey tamam, tabii, o biyologların, evet, incelenmiş işi. Yani. Ha, biz Kur'an ayetlerinden, tabii, şey yapalım. Hmm. Bunu da yapan Allah'tır diyor. Şimdi Öyleyse onlar ne diyor? Hani kız çocuklarını genellikle kız doğurdu diye kime yüklenir suçu? Kadına. Ve bugün de Anadolu'da, başka yerlerde Arap yani Şark kültüründe evet. Kız çocuğu doğurdu diye kadın horlanır. Maalesef böyle. Kız çocukları ikinci plan, ikinci sınıf bir insan olarak görülür. İşte bunlar şirkin, anladın mı? Cahili boyutunun şeyidir. Cenab-ı Hak burada diyor ki bunları ben şey yapayım, evet. Bunlar sizin söz edeceğiniz boşça konular. Kadını suçluyorsun. Ha, evet. Sizin yani müdahale edeceğiniz, konu edeceğiniz meseleler değil diyor. Tabii. Bunu da yapan Allah. İşte burada, bu da yani artık erkekliğin, dişiliğin, doğacak çocuğun oğlan olması, kız olmasının nasıl olduğu da yakın zamanda tespit edildiğinden, ama 1500 sene evvel Kur'an bunu, tamam mı? Kadının etkisinin olmadığını, onun nutfeden, spermden, Allah'ın ölçülendirilmesiyle yapıldığını Kur'an 1500 çok sene evvel bildirmiş. Net bir şekilde bilmiş ta o zamanlar. Evet. Evet. Ha, bu da o kitaplarda vardı diyor. Evet. Şimdi oğlan kız şöyleydi, böyle kız ikinci sınıf diyen o müşriklere sesleniyor. Ya. Madem şey hani İbrahim'in dinindendin ya, İbrahim'in kitabında bu vardı diyor. Araştırın. Musa, Yahudiler ve yine orada da kadın böyle tabii, dışlanması vardır ya, şekilde. Çok önemlidir Yahudilerde ya. Yahudilerde de öyle. Ona da ne diyor Cenab-ı Hak? Gidin bakalım Musa'nın kitabına. Var mı öyle bir şey? Ha, bak ya. Biz böyle yazmıştık orada ya. Da diyor. Ya. Evet. Çok enteresan. 2-3 dakikamız kaldı. Evet, şimdi bu metni şey yapalım da, şimdi hiç kuşkusuz öteki yaratılışta sadece onun işidir. Şimdi öteki yaratılış. Ahiret. Ha, ahiret yaratılışı. Tamam. Bir de burada sadece ahireti almamız da mümkün. Hani Cenab-ı Hak yeni bir yaratılışla yaratacak, ahirette tabii, yer yok, hani normal şeyin üstünde değişecek ya. Tamam. Bir de öteki yaratılış dediği zaman Mü'minun suresinden falan anlatılan ana rahmindeki gelişmeler var ya. Öyle mi? Yani spermden sonraki ana yaratılış gelişmeler var ya. Evet. O da burada şey yapılabilir. İfade edilebilir. Ha, o da olabilir. Bunu açarız. Bundan tabii. Sonraki programda nasıl olsa daha bir necim var herhalde. Bir necim var. Hiç kuşkusuz zenginlik veren de odur, nimete boğan da. Evet. Hiç kuşkusuz şiranın, bilginin, bilincin Rabbi de odur. Şira. Evet. Şira diye burada bir sözcük tamam. Geçer. Şira Araplarda bir, genellikle bir yıldızın şeyi olarak uğur getiren bir yıldızın falan şeyi de. Bunlar da müşriklerin batıl inancından gelme, geçmiş bir atalarının adıyla gelme. Bu da öyle değil. Bunun esas şira Cenab-ı Hak burada şuur sözcüğünden, bilinç, bilinç. Şuur diyoruz ya. Evet. Hani şiir, şuur. Bunları evet. Biz Türkçe'de şuur. Bilinç olarak bilinç. Şey yapıyoruz. Şira da bilinç demek. Bilincin Rabbi de odur. Evet. Yani demek insanın bilinç anlamında. Yani evet. Biz onu bilinçlenen tutup da Araplardaki yani gökteki bilmem ne yıldızının hani uğrunun falan filan şey yapacağımız yok. Evet. Bizimki direkt sözcük anlamıyla bilinç diyeceğiz. Bilinç anlamında. Bilinç. Bilincin Rabbi de evet. Odur. Evet. Bu demek ki şöyle arz edeyim. 38. ayetten 49. ayete kadar olan ayetlerin hepsi İbrahim'in kitabında Musa'nın, da olan ayetler, Musa'nın kitabında olan, ayetler ve Rabbimiz o ayetleri Kur'an'da bize de lütfetmiş, önümüze oluyor. Koymuş. Evet. İbret alalım diye. Bu necmi bu şekilde bitirmiş olduk evet. Efendim. Evet. Burada açıklayacağımız bazı şeyler var ama kalan necmiyle süremiz birlikte doldu, inşallah. Onu öbür programda, ya, öbür şey programda olur inşallah. Çok teşekkür ederiz. Olur. Ağzınıza sağlık ben efendim. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı da iletiyorum. Sağ teşekkür olun, ederiz. Sağ. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.